Από δύο. Καί δε εκ δύο μαί. Πού καθίστε σώμεθα. Κάθεστε. Κάθιστε. Ει τάουτα δοκέι. Ιδού κάθε μαί. Κάθε μαί γο πάλαι. Ού καθίστεις εν καλόε. Ού καίχεις καταφαγέιν. Μπούλεϊ παραθώ σοϊ δόρπον. Αιτώ λαβέιν τίν άρτον καί κρέας. Εκώ φέρον πιέιν. Δώσ' μοι πιέιν. Ιδού. Αδικέις ενθάδε κάθε έμενος. Ανίστασο. Ούκουν αναστέζει ταχύ πριν την ασεϊδέιν. Ανίστασο ορθός. Στέθη. Τάουτα ο λοχαγέ.